Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 kwietnia, minęła 21. Krzysztof Zurlewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest 3-miesięczny areszt dla posła PO Stanisława Gawłowskiego. Od Małopolski politycy Prawa i Sprawiedliwości rozpoczęli serię spotkań z wyborcami. Doskonały koncert Stinga i Szagiego w studiu Polskiego Radia. 3-miesięczny areszt tymczasowy dla posła PO Stanisława Gawłowskiego. Kilka minut temu o decyzji szczecińskiego sądu poinformował pełnomocnik polityka Platformy Obywatelskiej. Pierwotnie sędziowie mieli ogłosić decyzję po 18. O aresztowanie polityka PO wystąpiła prokuratura krajowa, jak tłumaczyła we wniosku do sądu, bo zachodzi realna obawa matactwa. Śledczy postawili politykowi 5 zarzutów, w tym 3 korupcyjne. Chodzi o tak zwaną aferę melioracyjną w czasach, gdy Gawłowski był wiceministrem środowiska zarządów koalicji PO-PO. PSL. Miał wówczas przyjąć łapówkę w wysokości 175 tysięcy złotych oraz zegarki o wartości prawie 25 tysięcy złotych. Około 700 miast i wsi w Polsce w ciągu najbliższych 3 miesięcy mają objechać politycy Prawa i Sprawiedliwości. Zapowiedział to prezes partii rządzącej Jarosław Kaczyński. Lider PiSu przebywał z wizytą w Trzciance, położonej w północnej części Wielkopolski. Podczas spotkania z mieszkańcami między innymi przedstawił plany swojego ugrupowania na najbliższe miesiące. Spotkanie z prezesem PiS odbyło się na miejskiej hali sportowo-widowiskowej. Jarosław Kaczyński potwierdził, że rząd planuje uzależnić wysokość składek ZUS dla małych przedsiębiorców od wielkości przychodów. Ile by danego miesiąca nie miał obrotu, nie miał przychodów, to i tak 1200 zł. Teraz już tak nie będzie. Teraz, jeżeli te przychody będą rzeczywiście małe, to ta suma będzie bardzo niewielka. Jarosław Kaczyński wspomniał też o programie Mama Plus. To oznacza, że po pierwsze te panie, które urodziły 4 dzieci, nie pracowały, będą miały emeryturę. Jest jeszcze taki program pewnych przywilejów. Na przykład matka z wózkiem, z dzieckiem będzie bezpłatnie jeździła komunikacją miejską. Podobne spotkania polityków PiS odbywają się w całej Polsce. Ich celem jest m.in. przygotowanie programu partii przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Po kilkunastu godzinach na policję zgłosił się 23-letni kierowca, który w nocy prowadząc Mercedesa spadł z ronda pokoju Trońskiego w centrum Torunia na tory kolejowe. Może mu grozić zarzut narażenia innych osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Kierowca był poszukiwany po tym, jak przed północą przejechał przez jedno z najbardziej ruchliwych skrzyżowań w centrum, na wprost przebił bariery ochronne i spadł kilka metrów w dół. Policjanci pobrali od niego krew do analizy, żeby sprawdzić, czy mógł być w momencie wypadku pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających. To był doskonały koncert. Sting i jamański wokalista Shaggy zagrali w Polskim Radiu. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego zabrzmiały m.in. utwory z ich najnowszej płyty 44876. Podczas koncertu artyści mówili m.in. o swojej współpracy. Przez cały czas realizacji projektu byliśmy razem. Nigdy nie mieliśmy sprzeczki. Sting jest dla mnie jak brat z innej matki. Tak, jesteśmy bliźniakami. Wiele się nauczyłem od Stinga muzycznie, ciągle jestem pod ogromnym wrażeniem Stinga nie tylko jako wokalisty, ale i muzyka. Artyści przyznali, że różnią się trybem pracy. Shaggy zaczynają nocą. Szczyt mojej kreatywności przypada na godzinę 2 nad ranem. Tymczasem Sting narzuca godziny biurowe od 9 rano do 17. O 9 idziemy do pracy, tworzymy i około popołudniowej herbatki wszystko jest gotowe. Wtedy mogę wracać do domu, do żony. Tytuł najnowszego albumu Stinga i Shaggy'ego 44876 odnosi się do numerów kierunkowych krajów, z których pochodzą. Plus 44 to Wielka Brytania, plus 876 to Jamajka. Premiera płyty, nad którą patronat ma Polskie Radio, 20 kwietnia. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Mateusz Fusiarz. Piłkarska niedziela za nami. W Lotto Ekstraklasie grała dziś grupa spadkowa. Może mniej prestiżowe są te spotkania, ale emocji to w nich nie brakuje. Śląsk wygrał 1-0 z Sandecją, a Pogoń pokonała 2-0 Brookbet. Obie bramki dla portowców strzelił Adam Buksa. W wypowiedzi dla Pogoń TV powiedział, komu zadedykował tę drugą. Dla mojej dziewczyny Aleksandry, która oglądała ten mecz będąc w Chinach, bardzo cię pozdrawiam, to druga bramka zdecydowanie była dla ciebie. Cieszą trzy punkty przede wszystkim, bo był to bardzo ciężki mecz, niewygodny rywal, bezpośredni rywal w walce o utrzymanie. Cieszymy się z trzech punktów. Ja personalnie cieszę się strasznie z debiutanckiej goli dla Pogoni. Wierzę, że to nie są ostatnie bramki. Jutro jeszcze jeden mecz pierwszej kolejki rundy finałowej. Dwie Wisły zagrają w Płocku. Kto zostanie mistrzem Polski? Po tym weekendzie wydaje się, że odpowiedź poznamy dopiero 20 maja. Natomiast ponad miesiąc wcześniej niż zapewne stanie się to u nas, poznaliśmy mistrza Anglii. Dzięki porażce 0-1 Manchesteru United z West Bromwich Albion został nim Manchester City. Zdobyliśmy wam tytuł, śpiewali kibice West Brom, gdy ich ulubieńcy wywieźli z zamiedzy komplet punktów. Na 5 kolejek przed końcem ekipa Guardioli triumfuje. 93 bramki, skuteczność podań niemal 90%, 580 strzałów, w tym 40% w światło bramki. Ledwie dwie porażki. Tak wyglądał ten sezon. Czarna chmura na niebieskim niebie? Porażka w półfinale Ligi Mistrzów. Pod koniec City dostało małej zadyszki, no a efektem było odpadnięcie z Liverpoolem. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Ale nie tylko w Anglii jest nowy mistrz, w Holandii PSV Eindhoven cieszy się z tytułu. W piłce nożnej poznajemy mistrzów, w siatkówce dopiero zespoły, które o tytuł powalczą. W ćwierćfinałach zagrają Trefl Gdańsk z Jastrzębskim Węglem i Indykpol AZS Olsztyn z Asekoresowią Rzeszów. Kto wygra, zagra w półfinałach z Zaksą albo z Krą. Trzy zespoły dopiero dzisiaj zapewniły sobie awans do play-off, a wśród nich Resowia, trener Andrzej Kowal. Czwarte miejsce po rundzie zasadniczej naprawdę nie jest złe i daje możliwość dalej walki o najwyższe cele. Tego nie może powiedzieć Stefan Antiga. Oniko Warszawa, które przez 10 kolejek zajmowało trzecie miejsce, ostatecznie w playoffach nie zagra. A z Plus Ligi spadły Duffy i BBTS. Teraz motosport i to ten najbardziej prestiżowy. Daniel Ricciardo wygrał Grand Prix Chin, trzecią rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Australijczyk wyprzedził dwóch Finów, Walteriego Bottasa z Mercedesa i Kimiego Raikkonena z Ferrari. Sebastian Vettel był dzisiaj ósmy, ale na pocieszenie pozostał liderem klasyfikacji generalnej. A serwis kończymy kolarstwem. Zakończył się wyścig Amstel Gold Race, który jest pierwszą częścią tak zwanego tryptyku ardeńskiego. Najlepszy w Holandii był Duńczyk Michael Wahlgren, dla którego to największy wyczyn w karierze. Zaraz za nim metę przekroczyli Czech Roman Kreuziger i Włoch Enrico Gasparotto. Michał Kwiatkowski był 31. Jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Nad ranem od 6 do 14 stopni. W ciągu dnia w Koszalinie 17, w Szczecinie 18, w Augustowie i Wrocławiu 19, w Warszawie 23, w Rzeszowie 24 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Pieluchy i pieluchomajtki Pampers Megabox mają kosztować 69,99 z aplikacją Mój Carrefour, a ćwiartka z kurczaka 3,49 za kilogram. Oferta ważna od 16 do 29 kwietnia. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny polecają debiutancki album Anety Najan Reasons. Połączenie jazzu i popu. Niezwykły głos. Autorskie piosenki i wyjątkowy klimat. Płyta do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Album Reasons Anety Najan polecają Jazz Forum i Radiowa Trójka. Zapraszam Was do mojego muzycznego świata. Aneta Najan. 100 lat istnienia Stowarzyszenia Autorów ZAIKS to 100 lat polskiej kultury. Z okazji tego jubileuszu ZAIKS we współpracy z Polskim Radiem zorganizował konkurs Piosenka na 100. Konkurs dla autorów tekstów, kompozytorów i wykonawców. Od 100 lat wspieramy ich twórczość. I dlatego pula nagród w konkursie wynosi 100 tysięcy złotych. Szczegóły na Piosenka na 100 polskieradio.pl oraz na zaiks.org.pl. ZAIKS od 1918 roku. Tworzymy i chronimy polską kulturę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witamy z Krakowa. Zapraszamy serdecznie na 18 dni tisznerowskie. Od 18 do 21 kwietnia Kraków po raz kolejny będzie gościł znakomitych filozofów, artystów z Polski, z zagranicy. Gościem głównym dni będzie brytyjski historyk Timothy Garton Ash, autor przepięknej książki Wolne Słowo, która opowiada o tym, jak sobie we współczesnym świecie radzą słowa, jakim podlegają naciskom, jakie niebezpieczeństwa na nie czyhają, co się może zdarzyć, kiedy stracimy kontrolę nad słowem i tak dalej. A dlaczego on? Ano dlatego, że właśnie uznaliśmy, że tematem tegorocznych dni powinno być to napięcie między wolnością i słowem. Nie tyle wolność słowa, ile wolność i słowo. Do rozmowy na ten temat zaprosiliśmy wiele znakomitych osób, cała paleta postaci i myślę, że każda z tych postaci wniesie trochę światła i trochę innej perspektywy, żebyśmy lepiej te problemy związane ze słowem zrozumieli. Myślę, że będą to szczególnie atrakcyjne dni tischnerowskie dla tych, którzy się interesują mediami i tym, co się dzieje przede wszystkim w internecie, który wydaje się tak bardzo poszerzać możliwości komunikacyjne, a okazuje się, że wiążą się z tym rozmaite niebezpieczeństwa i rozmaite zniewolenia. A to mówił Wojciech Bono-Bonowicz, reprezentujący organizatorów owych dni Tischnerowskich w Krakowie. Magazyn bardzo kulturalny. No i teraz Łukasz Tischner, sekretarz nagrody imienia księdza Józefa Tischnera. Nagroda Znaku i Chrzestu imienia Józefa Tischnera. Przypomnę, że nagroda jest dość wyjątkowa, myślę, w skali Polski, być może nawet w skali świata, bo laureatami są osoby, które działają w różnych obszarach. Rozmawiamy z przedstawicielami właśnie tych trzech obszarów, które w życiu i myśli Józefa Tischnera się łączyły, bo on zwracał uwagę na to, żeby nie tylko myśleć, ale żyć według tego myślenia, które też jest nakierowane na dobro. Jest mi bardzo miło powiedzieć, że w tym roku wyróżnieni zostali w kategorii pisarstwa religijnego albo filozoficznego, które, jak tutaj mówimy, jest kontynuacją myślenia według wartości. Nagrodziliśmy młodego filozofa z Krakowa, Miłosza Puczydłowskiego, który napisał świetną książkę o współczesnym sporze o sekularyzację. Wyjątkowość polega na tym, że on pokazuje, że zarówno religijne, jak i świeckie modele rozumienia świata są od siebie zależne i pokazuje też, że bardzo wiele łączy, wbrew uprzedzeniom, te obie strony sporu, czasem też gorącego konfliktu. W drugiej kategorii, w której nagradzamy przede wszystkim publicystów, którzy uczą Polaków przyjmować nieszczęsny dar wolności, wyróżniliśmy Krzysztofa Czyżewskiego Fundacji Pogranicze, który napisał piękną książkę Małe Centrum Świata, Zapiski, Praktyka, Idei. No i razem ze swoją żoną i przyjaciółmi od wielu, wielu już lat buduje niewidzialne mosty, które łączą poranione przez historię kultury, narody, religie. W trzeciej kategorii, w której nagradzamy społeczników, wyróżniliśmy postać wyjątkową po 1989 roku, bo to jest taki architekt ruchu organizacji pozarządowych, czyli Jan Jakub Wygnański. Nagrodziliśmy go za całokształt jego fantastycznych działań, nie do przecenienia jego wkład w budowanie kultury zaufania w Polsce. Także bardzo zapraszamy, będzie okazja 21 kwietnia porozmawiać z laureatami, którzy pojawią się na scenie Akademii Teatralnej w Krakowie. A więc panowie Łukasz Tischner, to przed chwilą sekretarz nagrody imienia księdza Józefa Tischnera, a prywatnie bratanek księdza Józefa. Oraz Wojtek Bono-Bonowicz, biograf księdza Józefa Tischnera, reprezentant organizatorów tych dni zwanych tischnerowskimi od 18 lat Krakowie. Dziękujemy bardzo, dobranoc. Dobrej nocy i zapraszamy. A my wcale nie zamierzamy jeszcze usypiać. Dziękujemy za zaproszenie do Krakowa w najbliższą już środę, a tymczasem sprawdzamy. Dotarła już nad Zatokę. Dotarła nad Zatokę, tylko że razem z latem uznała, widać, że tak będzie bardziej ekonomicznie. Dzień dobry wieczór z Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, gdzie tradycyjnie podejmuje nas dyrektor galerii Zbigniew Buski. Dobry wieczór Państwu, kłaniam się pięknie. A naszym gościem jest krytyk, historyk sztuki, kurator otwartej przedwczoraj wystawy Bogusław Deptuła. Dobry wieczór Państwu. W piątkowy wieczór w mieście panowało prawdziwe poruszenie, gdyż przybył do galerii Edward Dwurnik, artysta o mniej więcej takim samym stopniu kontrowersyjny jak słynny. Wpadł zresztą jak po ogień i wypadł. Rozmowy z nim raczej bez montażu nie zaprezentowałabym. W związku z tym porozmawiamy dzisiaj o nim. Nie z nim, tylko o nim. 19 kwietnia, czyli za 4 dni, będzie Edward Dwurnik obchodził 75. urodziny. a należy on do tego gatunku mężczyzn, którzy chłopca w sobie zatrzymują już na zawsze. Jak ów fakt przekłada się na jego sztukę? Myślę, że wystawa urodzinowa może odpowiedzieć na to pytanie. Bogusław już myśli, a ja kieruję teraz pytanie pomocnicze do dyrektora Zbigniewa Buzkiego. Mianowicie pytanie o to, czy to była pierwsza wizyta Edwarda Dwórnika, przepraszam za rym, w pańskiej galerii. Nie, na pewno czwarta, w tym teraz trzecia indywidualna, a był również na wystawie, którą Bogusław Deptuła zaproponował kilka lat temu. Artyści kochają siebie, ale miłość własna, czyli artyści kochają siebie. Edward Dwórnik wtedy też był, bo było kilka jego dzieł prezentowanych na tej zbiorowej wystawie, ale pierwsza wystawa odbyła się 11 czerwca, wernisaż odbył się 11 czerwca 1999 roku. Pamiętam ją dobrze, bo miesiąc wcześniej zostałem pełnoprawnym dyrektorem Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Na dzień dobry można powiedzieć. Konkretnie tak, 5 maja 1999 roku. I 11 czerwca otworzyłem wystawę Edwarda Dwórnika, składającą się z 30 kilku dzieł. Głównie muzykanci w różnych odmianach i kwiaty, tulipany najczęściej, ale też zapamiętałem z tamtej wystawy trzy takie znakomite obrazy. Nie od razu sobie uzmysłowiłem, czego one się tam znalazły, namalowane w 1998 roku. Teraz rozumiem to lepiej. No wtedy też wiedziałem, bo były to motywy tubylcy i wędrowcy, czyli roześmiani tubylcy żegnają ewidentnie starszych braci w wierze. To było 30 lat po 1968 roku. Mm-hmm. Bardzo dobry obraz Ucieczka, też duży, sporych rozmiarów. I Szalom Leżajsk II. To te trzy obrazy utkwiły mi w pamięci. I rzeczywiście tam pokazaliśmy najnowsze dzieła Dwórnika, wtedy najnowsze, bo tylko z 98 i namalowane tuż przed wystawą z 99 roku. To była pierwsza wizyta przeze mnie oczywiście zapamiętana, no bo pierwszy raz poznałem wtedy osobiście mistrza. Następna to 2.11, gdzie już pani redaktor była również. Tak. Październik, obrazy o Polsce, historii i ludziach. Kuratorem wystawy był Włodzimierz Nowaczyk, przyjaciel mój z Poznania, gdzie pokazaliśmy 30 dzieł Edwarda Dwórnika, między innymi Sportowcy, Robotnicy, Żegnaj Komuno, a także 10 płócien, Różne Błękity, tak. Fazy Męczeństwa, to współczesna wizja ukrzyżowania Edwarda. Ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, w którym pracuje Włodzimierz Nowaczyk. Już chyba na emeryturze, ale pracował wiele lat. I to było coś takiego, że to był właśnie ten wkład jakby Poznania. Taka seria, która jest nadal, jak ją się ogląda, ona robi cały czas wrażenie. To jest taki cykl obrazów, który naprawdę jest dość niebywały. Trochę taki jak czarno-biały reportaż, jak czarno-biała telewizja z ukrzyżowania Chrystusa, bo wtedy nie było telewizorów kolorowych, więc ta seria jest właśnie taka czarno-biała, bardzo przejmująca. Ja niedawno, przygotowując się do tej wystawy, sięgnąłem po ten katalog i to naprawdę cały czas robi wrażenie. No to obrazy z 71 roku. Tak, dokładnie. Oczywiście. To bardzo wczesne obrazy Edwarda. Tak, i tutaj był dowód na to, że redaktorka nieraz zna odpowiedź na pytanie. No już zdawałam sobie z tego sprawę, że nie po raz pierwszy spotykaliśmy się tutaj z Edwardem Dwórnikiem, który no, wielokrotnie też malował Sopot, więc musiał tutaj być, przecież nie na podstawie pocztówek. W Zaiksie, to jest jego ulubione miejsce, znaczy to przez latami Edward tutaj przyjeżdżał i zatrzymywał się, pracował, malował, ale też odpoczywał. I on jest od lat związany z Sopotem, także jego obecność tutaj jest do pewnego stopnia bardzo naturalna. Na wernisażu Edward Dwórnik mówił, że to jego 6. wystawa, ale no oczywiście ja, mimo że bardzo długo już pracuję, to jednak 3. indywidualna, a brał udział jeszcze w tej jednej, o której wspominałem. A tym razem 75 razy 75. Ja wolę interpretację inną tytułu. 75 na 75. Bogusławie. No ale wtedy to byłby rozmiar obrazu. No tak, to prawda. Bogusławie, musiałeś dokonać wyboru trudnego spośród tysięcy prac artysty, a jest to nie tylko malarstwo, które w dodatku ma jeszcze jakieś swoje fazy. Nie wiem, czy będziemy te fazy szczegółowo omawiali, ale pytanie podstawowe, pomocnicze do tego, które już zadałam wcześniej, ile chłopca jest w dorosłym mężczyźnie, który w dodatku jest artystą i czy to widać w jego pracach. Jaki przyjąłeś klucz na tę, komponując tę wystawę urodzinową, no, czyli jaki rodzaj dyscypliny sobie narzuciłeś? Bo przecież znasz te wszystkie prace, przyjaźnisz się z artystą od wielu lat, pozowałeś do kilku obrazów, które możemy oglądać na wystawie. Nie są to obrazy, że tak powiem, przyzwoite. Nie no, akty są obrazami przyzwoitymi, no tylko ujawniają pewne szczegóły, zresztą całkowicie zmyślone akurat w przypadku mojej osoby. No tak, wracamy do pytania. Wracamy do meritum. Tak. Pewne tropy były jakby zadane. Było wiadomo, że sięgniemy po zbiór sopockiego kolekcjonera doktora Piotra Ziajki, bo te obrazy są na miejscu. One są łatwo dostępne dla nas i nie będę ukrywał, 1/3 czy nawet więcej obrazów pokazywanych pochodzi z tej kolekcji. I są całkiem ładne. I to jest też, nie, mi się wydaje, że to jest taki jakby rodzaj takiego patriotyzmu lokalnego, który cennego w gruncie rzeczy, że tu w Sopocie jest ktoś, kto po prostu jest fanatykiem, miłośnikiem, kolekcjonerem twórczości Dwórnika. Więc z jednej strony obrazy doktora Piotra Ziajki, głównie z ostatnich lat, czyli abstrakcje, ale również nieco wcześniejsze obrazy z serii Błękitne, taka seria przedstawiająca morza, które Dwórnik malował w 1994 roku. No ale... Też ładne. Tego, prawda, na tym wystawy, która by pokazywała jakby taki rozmiar, zamiar tej sztuki, którą Edward uprawia przez całe lata, nie dałoby się udźwignąć. No więc mimo, że to jest i trudne, i już wszystko jedno skomplikowane, nie mówiąc już o kosztach, powiedziałem, że musimy mieć obrazy muzealne, że musimy mieć obrazy o takiej rzeczywiście muzealnej klasie i muzealnej również skali. I zwróciliśmy się do Muzeum Narodowego w Warszawie o wypożyczenie 2 wielkich obrazów Dwórnika. Pierwszy obraz to z 75 roku z Połem, a drugi z 85 Wielka Trumna. I jakby na tych 2 obrazach jakby została zawieszona ta dramaturgia tej wystawy. Wystawy, która była pomyślana jako wystawa, ja zawsze tak mówię, że Dwórnik jest rozpięty pomiędzy Matejką a Nikiforem. I tak dokładnie jest również i w tym przypadku. To znaczy obraz z Połem jest takim gigantohołdem dla Nikifora, a z kolei Wielka Trumna jest jakimś rodzajem kontynuacji myśli, zamiaru, rozmiaru również sztuki Matejki. To chyba tylko rozmiaru. Nie, tu się zupełnie nie zgadzam. To jest i skala myślenia, i skala projektu. Ten obraz jest obrazem Wielka Trumna. Jest obrazem absolutnie przejmującym, obrazem moim zdaniem totalnie niedocenionym przez krytykę w Polsce. Za to przez ciebie wyróżnionym, ponieważ zaczyna po prawej stronie wystawę. Tak, tylko równocześnie to jest taki obraz, który jest i początkiem, i końcem. Mhm. bo to jest obraz o tym, że dzisiaj mieliśmy tutaj takie oprowadzanie. Ja ludziom, którzy przyszli na to oprowadzanie, mówię tak, no dobrze, drodzy Państwo, a gdybyśmy zmienili tytuł tego obrazu i gdybyśmy go podpisali zamiast Wielka Trumna, co jakby trochę nic nie znaczy, a zarazem może znaczyć nieskończenie wiele, napisali Smoleńsk, to w tym momencie ten obraz jest obrazem absolutnie dzisiejszym. Powtarzam, został namalowany w 1985 roku. Tak. Po stanie wojennym. Był obrazem jakby końca nadziei tamtego czasu. To było podsumowanie tego potwornego cięcia w naszych dziejach, jakim było wprowadzenie stanu wojennego. Ale równocześnie, jeśli sobie pomyślimy Smoleńsk, to jest też jakiś koniec naszych dziejów. I ta wielka trumna, którą niesie taki tłum, takie smoliste, takie sylwety, które właśnie to... Ja nawet o tym nie myślałem wcześniej. Ja to dziś właściwie wymyśliłem na tym oprowadzaniu, że tam nie ma żadnego elementu, który pozwoliłby cokolwiek zadatować w tym obrazie. Czyli, że to jest obraz absolutnie czasowo uniwersalny. On być namalowany nie mógłby być namalowany w XVIII wieku, ale mógłby na przykład wyobrażać sytuację końca Polski, rozbiorów, czyli z końca XVIII wieku, powstanie styczniowe, XIX wiek, i na przykład II wojnę światową i tak dalej. A równocześnie to zostało na pewno namalowane jako koniec tej Polski pełnej nadziei po 81 roku, po Solidarności, który okrutnym końcem był stan wojenny. Tak? Znaczy to jest to. Ale gdyby, mówię jeszcze raz, to jest oczywiście anachroniczne. Wiem, że to jest pewna uzurpacja, ale gdyby dać tytuł temu obrazowi Smoleńsk, wbrew temu, co jest napisane na obrazie, to wszyscy byśmy uwierzyli, to jest obraz o Smoleńsku. Bo tak jest. Bo to jest po prostu, w tej trumnie jest złożona Polska. Edward na wernisażu niezwykle dużo czasu poświęcił temu obrazowi. Ciągle się mu przyglądał. Przypominał sobie, szukał podpisu, który rok, skąd. Później nawet nawiązał do niego podczas otwarcia, mówiąc, że dwie takie wielkie trumny namalował. To taka anegdota oczywiście, tak, ale tak, znaczy prawdziwa zupełnie. Tak? Ale rzeczywiście dotykał wręcz faktury obrazu, bo no, chciał zobaczyć, w jakim on jest stanie, jak on został tutaj rzeczywiście zmontowany. Przyjechał z Muzeum Narodowego konserwator, który oba te obrazy oczywiście montował. Nabijał na blejkę, tak, bo Edward był no, rzeczywiście wzruszony, że to widziałem po nim, że ten obraz tutaj, ta wielka trumna się znalazła. No, dla Państwa do rozważenia. Proszę Państwa, którzy przyjdą na tę wystawę, by no, zastanowili się nad tym, co powiedział Bogusław o tym rozpięciu między Matejką, który no, nie do końca mnie przekonuje, ale dobrze, przynajmniej mam o czym myśleć. Nie, ale dobrze, pozwól, nie. Że będę to trawiła jeszcze. Droga Baszko, to Nikiforem i tutaj oczywiście nie ma żadnych wątpliwości. Nie, ale to też historycznie rzecz biorąc, to nie jest rzecz, którą ja sobie dzisiaj wymyśliłem na potrzeby tej audycji, tylko jest taka sytuacja, że dla dla chłopaka Matejko równało się malarz. I on, mając lat tam kilkanaście, namalował taką swoją wersję Bitwy pod Grunwaldem, dziecięcą. Zresztą ona była pokazywana na takiej ważnej wystawie obok, gdzie pokazywane były związki sztuki Polski i Niemiec. Wystawa w Berlinie, przygotowana przez Ander Rottenberg. I na tej wystawie Grunwald nie mógł być pokazywany, bo to jest obraz, którego się nie wozi, ale był pokazywany gobelin utkany na podstawie Bitwy pod Grunwaldem i akwarela dwórnika, dzieciaka dwórnika, który namalował swoją wersję tejże bitwy pod Grunwaldem. No tak, ty to wiesz. On się absolutnie, całkowicie świadomie odnosi. To jest taki cykl, który nazywa się Wielkie Obrazy i po prostu te obrazy dwa, które tutaj pokazujemy, należą do tego cyklu, bo on miał taką wizję, że on będzie się siłował z Matejką. To nie jest rzecz, którą ja wymyśliłem teraz na potrzeby tej audycji. To jest rzecz, którą wiemy od lat 70. Oczywiście kapituluję w tej sytuacji. Po prostu fakty. To jest tak, fakt. Jeżeli są fakty, dobrze, a interpretacja to zupełnie inna sprawa. No a teraz o samym może bardziej Dwórniku, bo tak rozmawiamy o artyście, wchodząc właśnie w samo meritum, natychmiast do centrum zagadnienia. A może należałoby narysować troszkę sylwetkę człowieka, prawda, który no, jest dosyć trudnym rozmówcą, co już zasygnalizowałam. Jest książka Moje Królestwo, książka Wywiad Rzeka, którą przeprowadziła Małgorzata Czyńska. No i z tego, co wiemy, no to Edward Dwórnik mylił tropy, kluczył, nicował, można powiedzieć, że przenicował również twój wstęp podczas wernisażu przedwczoraj. Powiedziałeś parę zdań, a następnie pan Edward Dwórnik zaprzeczył. Oczywiście to był żart, to w jego stylu, ale to też trzeba wiedzieć, nie, trzeba znać tak człowieka. To znaczy, to jest jego, ale ty widzisz, to wiesz, prawda? To jest jego całkowite, znaczy taka strategia, która go w jakimś sensie określa, dlatego że ja też, bo ty zaczęłaś od mówienia o tym, że on jest takim dzieciakiem, prawda? Znaczy takim, i on tym dzieckiem pozostaje, znaczy on chce być tym dzieckiem, chce być tym takim niedomkniętą kartą. No ale obraz, o którym mówiłeś, który otwiera i zamyka zarazem jakby wystawę z ową trumną, jest dowodem jakiejś ultra dojrzałości, czy dowodem na wielką dojrzałość. To niczemu nie przeczy. Możesz być dzieckiem, możesz być dojrzała. Jest na to wiele dowodów i w literaturze, i w sztuce, i tak dalej. On nie chce być zamknięty, on nie chce być sklasyfikowany, on cały czas chce być taką otwartą kartą. Ja mówiłem o tym, że tą sztuką można by obdarzyć wielu artystów. To się tak zmienia, to jest tak różne, tak odmienne, że właściwie ja miałem to wrażenie dzisiaj oprowadzając, że ludzie z pewnym nawet niedowierzaniem patrzą na to, że to wszystko to ten sam, to ten Dwórnik, to i to. Te abstrakcje, te morza i te sceny jakby ze sportowców, to jest wszystko Dwórnik? Tak. No szczególnie tak. Po tym 2000 roku, rzeczywiście kiedy zrywa, można powiedzieć, z pewną sztuką przedstawiającą. Nie wiem, czy do końca jest tak, jak napisałeś we wstępie do katalogu, że to była wizyta w pracowni Jacksona Pollocka. No, czy to było pod wpływem jakby Pollocka zrobione. Ale rzeczywiście ja się spotykałem też po wernisażu, choćby wczoraj, ale i dzisiaj też na ulicy, kiedy byli no, moi przyjaciele, twoi znajomi, kolekcjonerzy Marek i Maria Pileccy z Olsztyna i oni rzeczywiście zadali takie pytanie, czy to wszystko to jest ten sam artysta, czy te 75 prac należą do jednego człowieka. Ale to jest całkowicie zasadne pytanie. Ja się nie dziwię. To znaczy widz taki przypadkowy, który wejdzie na tę wystawę, może zadać pytanie, zaraz. Dwórnik, to wszystko ten sam facet? Tak. I to jest to, o czym mówię, że to jest ta niechęć przed takim przytrzaśnięciem go w jednej formule. Chociaż sam wskoczył do tej szufladki w latach 60., wtedy kiedy, zresztą o czym piszecie również, piszesz we wstępie do katalogu, kiedy to zobaczył po raz pierwszy na wystawie właśnie Nikifora. Tak. Tak, ale... I od tego momentu zaczął się, no właśnie ten proces, jak ty to ładnie też określiłeś, powiększania Nikifora, czyli... Tylko najpierw, zanim on poznał Nikifora, to znał Matejkę. Właśnie to dlatego to jest ta jeszcze Dobrze. Raz odpowiedź. Czyli mamy taką linię. Mamy, tak, mamy to. Mamy tą dychotomię. Tylko, że to już teraz nie określa Dwórnika. Nie, chodzi o to, że on zaczął tyle innych nowych rzeczy. Matejko, Nikifor, proszę bardzo, Jackson Pollock. No, mamy kolejne etapy przełomowe. Były etapy pośrednie, czyli te morza, te widoki mórz, które były, bo on w pewnym momencie poczuł, że jest niewolnikiem tego, co sam wymyślił. niewolnikiem tej formuły, którą zaproponował widzom, muzeom, galeriom i tak dalej, że te miasta, miasteczka i tak dalej, czy sportowcy, bo to jakby trochę z grubsza mówiąc, tak w uproszczeniu, to można by tak podzielić, tak? Z jednej strony widoki miast, z drugiej strony takie widoki ludzkie, tak? Ale on poczuł, że to jest za mało, że on, inaczej, że on nie chce być widziany jako malarz tylko tych dwóch rzeczy. I z początkiem lat 90. zaczął kombinować. I najpierw powstał ten cykl, który się nazywa Błękitne. I to są te widoki mórz. Ale natychmiastową konsekwencją, następstwem tych widoków mórz zaczęły się obrazy abstrakcyjne. Ale ja na tej wystawie pokazuję dwa takie obrazy, wzięte znowu z prywatnej kolekcji, bo to jest ważne. Te obrazy nie były znane. Proszę mi uwierzyć, nikt ich wcześniej nie oglądał, dlatego że on dał po prostu komuś w prezencie te obrazy i one zniknęły. Mhm. Które to? Nie powiem tytułów, bo nie pamiętam, nie będę zmyślał. Jeden to są takie poziome linie błękitno-różowe, to jest jeden, a drugi taki obraz, trochę jak taka abstrakcja z lat 60., takie kwadraciko, coś tam nie do końca określone. No tak, trudno to opisać. Trudno to opisać. I to jest moment jego poszukiwań, kiedy on naprawdę nie wie, co i jak ma malować. Chce malować abstrakcje, ale nie wie, jak one powinny wyglądać. Nie wie, nie umie odnaleźć formuły. Po czym jego ówczesna towarzyszka życia, Elżbieta Łebkowska, zabiera go w podróż do Stanów, jadą do pracowni Jacksona Pollocka i on przeżywa olśnienie. On mówi, a okej. Okay. To można po prostu tak. Czyli można chlapać farbą na płótno, można malować ręką, można, nie wiem, wrzucać monety na te obrazy. Można się po prostu kompletnie wyluzować. I to też będzie malarstwo, i to też będzie dobre. I on to zrobił. Tylko tak jak wam mówię, on tego nie wiedział na początku, jak ma to zrobić, jak to może być. Ale pomógł mu Jackson Pollock i zresztą ten cykl nazywa się Thanks Jackson. Mm-hmm. On się nazywa Dziękuję Ci Jacksonie, mm-hmm. bo Pollock mu podał rękę, jak ma pracować. I oczywiście możemy powiedzieć, ha, no to jest kolejne jakby zapożyczenie, tak, artystyczne. Tylko, że żyjemy w takich czasach, że to jest absolutnie dozwolone. Możemy nicować przeszłość sztuki. Możemy ją robić na nowo, przerabiać po swojemu. I to będzie nasza sztuka. I nie ma z tym już żadnego kłopotu. Mhm. Ale świetnie, że potrafi się przyznać. No właśnie, przecież od Nikifora też się nigdy nie dystansował. Wręcz przeciwnie, z dużą fascynacją, o czym piszesz oczywiście, ale o czym też Edward mnie parokrotnie mówił. Ta wystawa w Kielcach, o której pani redaktor wspomniała w 65 roku, kiedy Dwórnik ma 22 lata, jedzie do Kielc, widzi wystawę Nikifora, a rok czy dwa lata później Nikifor przywieziony zostaje do Warszawy, do Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, siada koło Dwórnika i jego kolegów i zaczyna rysować, malować, prawda? Ci zafascynowani oglądają, patrzą na tego Nikifora. No, to jest niezwykle fascynujące i ja uważam, że to, że on do Jacksona Pollocka, czy dziękuję Pollockowi, ale także wspaniale mówi o Nikiforze, bo zawsze o nim mówi wspaniale, to jest piękne u artysty, bo no, zapożyczenia, mój Boże, tyle jeździsz, Boguś, po świecie oglądasz tyle wystaw, ja też trochę wystaw obejrzałem, no jednak zawsze można zobaczyć jakieś zapożyczenia. Tak, dzieło pierwsze, dzieło tak, poprzednie, prawda? Dzieło, które było namalowane nawet wieki wcześniej, które staje się inspiracją dla sztuki dziś. No oczywiście, to jest zupełnie co innego niż plagiat. Chyba niedawno o tym państwo słuchali, czy ewentualne posądzenie o plagiat, ale teraz powiedzmy, że rzeczywiście z jednej strony jest to osoba taka, przynajmniej na pierwszy rzut oka, krnąbrna, zadziorna i robiąca wszystko, żeby się nie podobać, nie być lubianą, a z drugiej strony potrafiająca docenić to, co ważnego w kulturze. Przecież w katalogu też czytamy o jego ja nie wiem, czy fascynacji, ale na pewno jakimś pozytywnym stosunkiem do takich malarzy jak na przykład Edward Hopper. I to bardzo, bardzo pouczające jest dowiedzieć się, kogo jeszcze podziwia. Czy Muncha wymienia tam wśród tych... No, ale i z Polaków przecież. Leona uwielbia Tarasewicza, tak. Łukasza Korolkiewicza, którego co prawda przemalował, ale bardzo żałuje tego. No nie, dał do konserwacji. Teraz ten obraz jest w konserwacji. Moja koleżanka czyści ten obraz właśnie w tej chwili. Zatrzymajcie się, bardzo proszę, panowie się zatrzymali, bo właśnie to przemalowywanie, na czym to polega, bo to chyba nie jest taka częsta praktyka, Bogusiu. Czy to jest akt dewastacji? Nie, to jest niekończące się ego Edwarda, które... Bo jest siebie tak... można przemalować, ale kolegę? No, ale to jest jeszcze fajniej chyba. Znaczy, w przypadku Edwarda, ja mówię o tym przypadku. Znaczy, ja powiem szczerze, że to są rzeczy, których ja nie do końca rozumiem. Znaczy, jakby... zamalować obraz czyjś, to jest dla mnie niepojęte. Edward nie ma z tym żadnego kłopotu. Zamalować, nie przemalować, prawda? To jest zamalowuje, przemalowuje, robi wszystko. Naprawdę nie ma żadnej, żadnych oporów, żeby takie rzeczy robić. Przemalował kilka obrazów Wilhelma Sosnela, którego kupował, kiedy był artystą nieznanym i niekupowanym, bo jeszcze możecie Państwo sobie wyobrazić, że były takie czasy, że nikt nie chciał kupować Wilhelma Sosnela, a jego obrazy naprawdę kosztowały prawie że grosze. Mówię to z autopsji, bo wiem. I uległy zamalowaniu obrazy Sosnela, Zakrzewskiego. Andrzeja Wróblewskiego. Wróblewskiego. No, naprawdę, to jest jakieś takie szaleństwo Edwarda. Nawet który... swojej córce Poli to zrobił. Ale pozwoliła mu. Znaczy, ona mu pozwoliła, ale myślę, że... Miała to... wyjście. Znaczy nie, może miała wyjście, natomiast tak czy inaczej Żartowała. Wydaje mi się, że... no wiecie co, no to chyba się jej mimo wszystko nadal nie podoba, że została zamalowana. Ale pozwalał jej też, jak była dzieckiem, malować. Bo też pamiętajmy o tym, że są obrazy, które są podpisane Edward i Pola Dwórnik z lat 80., kiedy Pola była dzieckiem. Malowała z nim wspólnie później też, więc to nie jest tak, że on ją jakby wycofuje. Co więcej, jest tak, że bez wątpienia Pola Dwórnik nie byłaby artystką, gdyby nie jej ojciec, tak? Gdyby nie taka... Nie chcę być presja, ale taka symbioza, taka symbiotyczność, takie współuczestniczenie domowe Poli w twórczości. Najpierw skończyła historię sztuki, tak? I z pierwszego, jakby mówiąc tak, wykształcenia, co jest oczywiście taką bzdurą, ale jest historyczką sztuki. Ale ja z nią rozmawiałem, ja to pamiętam i ona mówiła do mnie już od razu wtedy, kiedy kończyła historię sztuki, mówiła, bo ja mówiłem, skończ, zrób to, skończ to. Wszystko jedno, co potem będzie się działo, ale zrób te studia, będziesz miała i tak dalej. I ona już wtedy mówiła, okej, no dobra, może to skończę, ale ja i tak nie będę historykiem sztuki. Ja mówię, ale nikt ci nie każe, tylko zrób ten etap, a potem będziesz robiła, co uważasz. I oczywiście została artystką, maluje. Ale oczywiście to jest wyłącznie tylko i wyłącznie dlatego, że jej ojciec jest artystą. Musi być jakiś talent też po ojcu, tak? W genach. Dobrze, ja nie mówię, że nie ma, tylko że po prostu było tak, że dobijała się do swojego głosu. No wiecie, trudno być przy takim gigancie jak Dwórnik powiedzieć, dobra, tato, to ja też będę artystką. Tylko gdzieś to tak trochę bokiem się odbyło. No dobrze, my też troszkę bokiem o Poli. Przepraszam, bo tak włączyłam ją tutaj na zasadzie dygresji. Ale teraz, proszę panów, jest już za 17 minut, no, za 18 minut 22. Czasu mamy coraz mniej. No. Siłą rzeczy, proponowałabym, byśmy powrócili na wystawę i zabawili się. My mamy taką ulubioną zabawę, mój ulubiony obraz, moja ulubiona praca na wystawie. No, zaczynamy od pana dyrektora, Boguś tak wskazuje, że najpierw dyrektor Zbigniew Buski powie, którą to pracę sobie wybrał i spróbuję ją tak opisać, żeby państwo, którzy będą mieli ochotę wpaść na tę wystawę, natychmiast ją odnaleźli. Proszę tak to zrobić. No to będzie proste, bo ja wybiorę pracę... Ja wybiorę pracę, która jest i na zaproszeniu, i na plakacie, czyli Chęciny. Praca odnaleziona. Tak. Jedna z pierwszych... 66 rok. Tak jest. Dotycząca rzeczywiście 23-letni artysta. Jedna z pierwszych prac, która przypomina nam wędrówkę Edwarda Dwórnika, chyba rozpoczętą wtedy, chociaż może nie tym obrazem, ale jednak rozpoczęta wędrówka po Polsce, czyli jeżdżenie autostopem, malowanie właśnie... Wtedy to był opis, czyli podróże autostopem. Malowanie obrazu, gdzie jest wiele rzeczywiście szczegółów z lotu ptaka. No, Dwórnik jakby przemieszczał się, udawał, można powiedzieć, widok z samolotu czy z lotu ptaka. Tak, jeszcze nie. Tak. I rzeczywiście ten obraz bardzo mi się podoba. To taki... No i to jest ikona zarazem tej wystawy, dzięki Bogusiowi, który niejako, można powiedzieć, zmusił Edwarda, żeby ten obraz jednak dał na wystawę. Bo to jego własność. Tak, jego własność. Wiele obrazów jest na wystawie własnością Edwarda Dwórnika, ale ten niechętnie wypożyczał Edward. No i tu dzięki Bogu, że po długiej walce udało się Edwarda przekonać. No jest w tym dużo takiego ciepła i rzeczywiście można z sympatią myśleć o tej wystawie, kiedy patrzy się na tę kartkę, która jest zarazem zaproszeniem, czy też rodzajem plakatu. Ale, tak? Ale ten obraz widzimy od razu właśnie, pani redaktor, natomiast wielką trumnę rzeczywiście trzeba jednak spojrzeć w prawo mocno, dojrzeć, jak wchodzimy na wystawę. Tak. Dlatego Chęciny są rzeczywiście tym takim obrazem na wprost niemal. Mhm. To jest to zaproszenie na wystawę. W podwójnym sensie. Dobrze. Jest to obraz, który jest reprodukowany na zaproszeniu, ale to jest też obraz na dzień dobry, pierwszy, który wita wchodzących. Tak, żeby nie przestraszyć. Dopiero jeżeli ktoś zaczyna oglądać po prawej stronie, najpierw tak jak ja, nie, przeraża zawsze, się. Ja zaczynam zawsze od prawej strony. To zaczynasz anachronicznie. I tym razem uciekłam. U mnie zawsze jest narracja od lewej strony, tak jak jest przyjęte, że się czyta tekst od lewej, przynajmniej w naszym kręgu kulturowym, to ja też czytam od lewej wystawę. Jestem manikutem oglądającym wystawę. Ale nie w rzeczywistości. Metafora piękna. Dobrze. W każdym razie, rzeczywiście muszę się do tego przyznać, że zaczęłam od prawej strony jak zwykle i uciekłam z tej prawej strony. Dopiero środek pozwolił mi złapać jakiś oddech i jakby poczuć się na tej wystawie dobrze. Bogusław Deptuła, przepraszam bardzo, zmieniłam ci imię. Bogdan nie jest taki. Wybaczę ci to. Tak, proszę. Twoja ulubiona praca, będzie to bardzo trudne, ponieważ ty jesteś tak zaprzyjaźniony z tymi pracami, znasz je tak doskonale, ale bardzo cię proszę, żeby to nie były tylko twoje portrety. Nie, moje portrety to nie ma powodu, żeby były to moje ulubione prace. To nie tak. Zresztą, ponieważ akurat tak się składa, że na tej wystawie pojawiam się na obrazach Edwarda kilkakrotnie, ale tylko jedyny raz świadomie pozowałem do obrazu, bo inne obrazy Edward malował sam. Ja nawet nie wiedziałem, że te obrazy powstają. To naprawdę, proszę uwierzyć, to nie jest tak, że ja tutaj uprawiam jakąś taką megalomanię. Ale podobny jesteś na wszystkich obrazach do siebie, mówimy o głowie oczywiście. Natomiast tak, o innych częściach ciała nie będziemy mówić, natomiast... Nie mówiłeś, że to legenda. Także. To legenda, tak. Dobrze, proszę bardzo, ulubiona praca Bogusława Deptuły. No, oczywiście Wielka Trumna. To nie ma w ogóle żadnych wątpliwości co do tego. To jest obraz wielki, to jest obraz niebywały. To jest obraz do pewnego stopnia profetyczny, w innym rozmiarze też obraz, jakby podsumowanie naszych dziejów, nieustających klęsk, które po prostu spotykają ten naród i ten kraj. I to jest jakaś taka niezwykła puenta, którą Dwórnik... Bo o tym nie powiedzieliśmy i już nie będziemy mieli czasu, żeby ten temat pogłębić, ale ja chcę powiedzieć, że Dwórnik co najmniej kilkukrotnie okazał się artystą prorokiem. Namalował takie obrazy, które zapowiedziały rzeczywistość, która nie istniała, a która potem dogoniła te obrazy. Choćby, dam jeden jedyny przykład, a jest ich naprawdę więcej, Warszawa... Nie wybieraj mojego obrazu. Nie, poczekaj. To jest zupełnie poniekąd to, ale co innego. On w 1981 roku, zanim został wprowadzony stan wojenny, namalował taką serię, która nie ma osobnej nazwy, nie ma osobnego tytułu. Niebieska Warszawa wyludniona z czołgami na ulicach. Za tę serię obrazów w 1982 roku, już po wprowadzeniu stanu wojennego, dostał Nagrodę Podziemnej Solidarności. I ten cykl jest czymś absolutnie niebywałym. Ja tutaj nie pokazuję ani jednego obrazu z tego cyklu. Chociaż są błękitne Warszawy też. Bo ten obraz, który jest na wystawie, ma datę 82 i nie jest z tego cyklu, tylko jest jakby kontynuacją tamtego pomysłu. Zauważ, Baszko, że jeśli otworzysz katalog, nie ma tam żadnego czołgu, bo już nie było to potrzebne, ponieważ te czołgi już na ulicach stały, więc nie był potrzebny żaden czołg. On namalował te czołgi, zanim te czołgi się na ulicach pojawiły. Na tym polega wielkość intuicji i przenikliwość Dwórnika. Tu nie ma czołgów na obrazie. No bo obrazie, to już jest po stanie wojennym. Na obrazie zatytułowanym jest... Krakowskie Przedmieście 2, rok 1982. I jest to Warszawa, powiedzmy, sino-błękitno zielonkawa, tak bez ludzi. To określiła. Za to jest dużo ptactwa czarnego. Nie, tam są zasieki. Nie, tam są wrony, bardzo cię przepraszam. Tu są wrony. No wrony muszą być, bo przecież to był wron, czyli Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, no to nie więc było dosłowny. Mnóstwo wron. Są zasieki, są krzyże. Jest to jeden z najbardziej wstrząsających, jeżeli już używamy takich patetycznych dzisiaj słów, obrazów, jakie widziałam na temat Polski. Zrobię przypis. Krakowskie Przedmieście 2. Proszę Państwa, ja tak to Państwu podpowiadam, ponieważ domagałam się, żeby dyrektor pokazał, jak należy dostać się, tak? Trafić do tego obrazu jego ulubionego, więc ja powtarzam. Mój zatytułowany jest Krakowskie Przedmieście 2, rok 82. Po lewej stronie dotarłam tam na końcu. Drugi obraz na wystawie, wypożyczony z Muzeum Narodowego w Warszawie. I ja muszę tutaj zrobić taką gwiazdkę, czyli przypis, i muszę powiedzieć 51. Jakby jedną rzecz, że słowo patetyczne czasami jest przydatne, bo na przykład to jest taki artysta, który nie boi się wielkich słów i wielkich sytuacji. Także nie boi się wielkich formatów, czego dowodem są obraz z Połem, obraz Wielka Trumna. Takie obrazy, na których jakby została spięta ta wystawa właśnie między Matejką a Nikiforem. Wracam do tej formuły, ale poniekąd o to chodzi, tak? Poniekąd o tym mówimy, że to jest artysta, który świadomie do tej matejkowskiej tradycji nawiązuje, dopisuje jej nowe konteksty, tworzy kolejne wersje tego mitu, jakim jest Matejko. Są dwa zdania, które bardzo spodobały mi się w tym twoim tekście, wstępie do katalogu. Pierwsze brzmi tak. Nikt nie stworzył takiej galerii scen niewartych utrwalenia, co Edward Dwórnik. Tutaj mówisz o tym takim marginalnym świecie pokazywanym przez niego. I drugie. Problem polegał na tym, że nikt tak naprawdę nie potrzebował tych obrazów. Ani bohaterowie, ani ówczesna władza, ani krytyka, ani ewentualni odbiorcy. No, bardzo dziękuję ci za to zdanie, bo to też coś mówi o Edwardzie Dwórniku. Proszę Państwa, za 8 minut 22, więc mamy bardzo niewiele czasu, żeby jeszcze inne wątki, tak, że tak powiem, nadszarpnąć. Szybciutko. Jest na pierwszym poziomie nowa wystawa, pierwszym poziomie galerii, gdyż Edward Dwórnik jest na drugim. A na pierwszym są to obrazy, o których trudno powiedzieć, bo one są naprawdę bardzo kolorowe, bardzo piękne, z różnych materii wykonane. W dodatku przez człowieka, który nieopodal galerii tworzy, jest to Józef Czerniawski. Jedno zdanie, Bogusiu. Jeśli mam powiedzieć jedno zdanie, ono zabrzmi okropnie, ale je wypowiem. Syn krawca. I to jest super definicja tej wystawy. Taka wrażliwość na materię, jaką ma Józef Czerniawski, właśnie mogła być tylko możliwa u kogoś, kto miał ojca, który szył różne materiały. Świetny artysta, który bardzo dojrzał w ostatnim czasie, który naprawdę moim zdaniem zasługuje na wielkie docenienie i ogólnopolską co najmniej sławę. Bardzo kunsztownie pracujący nad swoimi obrazami. Obrazy, które wszyscy, bo pokazywałem tę wystawę znajomym i nie tylko, którzy tutaj byli i przyszli. No rzeczywiście mamy problem ze wzrokiem, jak na to patrzymy. Op-artowska tradycja, czyli taka właśnie wzrokowa tradycja malarstwa, świetna wersja sztuki abstrakcyjnej na najwyższym poziomie. Inne pejzaże. Tak, tak do 6 maja serdecznie zapraszamy przyjaciel, pani redaktor i mój, oczywiście Bogusia Deptuły, Boguś... I pani profesor Mary Hargońskiej, którą serdecznie pozdrawiamy oraz słucha. Drugi wątek szarpiemy. Podróż na wschód. Galeria wiecznie podróżuje, swoich podopiecznych wysyła tu i tam. Białoruś? Tak, w środę otworzyliśmy wystawę profesora Krzysztofa Gliszczyńskiego w tamtejszej sali wystawowej w Grodnie, bardzo dobrej białoruskiej galerii. Ta wystawa częściowo była u nas prezentowana pod bardzo fajnym tytułem Geometrica de Physiologiam Pictura, a tam malarstwo i obiekty. W Grodnie bardzo dużo ludzi na wernisażu, głównie młodych studentów Uniwersytetu Grodzińskiego. Wystawa do końca kwietnia w Grodnie. Serdecznie zapraszam do obejrzenia. Wzbudziła wielką sensację, no bo tam ten warsztat uprawiany w Akademii Mińskiej, Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku jest inaczej traktowany i młodzi ludzie szczególnie byli niezwykle zainteresowani obiektami i obrazami Krzysztofa Gliszczyńskiego. Krzysztof Gliszczyński, profesor gdańskiej ASP i wątek ostatni, jeżeli można tak powiedzieć, szarpiemy, czyli 26 otwiera dyrektor, no, wystawę, do której trzeba by się też dobrze przygotować. Tak, to medytacje Fibonacciego plus Sztruksowy Zając, to jest kontekst Katarzyny Kobro. Około 20 prac Katarzyny Kobro, ale także prace Władysława Strzemińskiego, Henryka Starzewskiego, Marii Jaremy i wielu, wielu innych znakomitych artystów pierwszej, ale drugiej oczywiście połowy XX wieku. Kuratoruje wystawie Dorota Grub. Czyli nawiązanie do roku awangardy. Bardzo dziękujemy. Tymczasem już za 3 minuty 22. Bardzo dziękujemy za szansę spotkania z ekscentrycznym artystą, panie dyrektorze, który mam nadzieję, znaczy mówimy o artyście, powrócił szczęśliwie do Warszawy, gdzie mieszka i my z Bogusławem wracamy do naszych zwyczajnych zajęć. Bogusław Deptuła był naszym gościem specjalnym. Dzięki. Dziękuję państwu bardzo. Dyrektor Zbigniew Buski był oczywiście współgospodarzem. Dziękuję uprzejmie. Magazyn z galerii transmitowany zrealizował Andrzej Dubas z Radia Gdańsk. Dziękujemy. W Warszawie dyżurowali Iwanka Kunewa i Wojciech Dorosz, a ja, Barbara Marcinik, zapraszam między innymi do magazynu za tydzień, kiedy to wraz z dyrektorem Januszem Kukułą zapowiemy po raz pierwszy festiwal Dwa Teatry, który gdzie może się odbywać? W Zoo. Niezwykła okoliczność. Tak. W Sopocie. Właśnie.